Přirozeně, všechno, co ti řeknu, je podezřelé. Ale zřídka, kdy se pouštím do malých lží, nejsou ani efektní, ani výhodné a tak mi ani nestojí za námahu. Zeptej se svého háděte. To se mnou nemá nic společného. Tak Satan Osmingovi věděl. Opravdu mě hodiny ochrání před zlem. Zeptal se Norton hádka. Stisk. Hodiny se mu začínaly líbit. A můžu s nimi cestovat jak v prostoru, tak v čase. Stisk. Nepochybně, Chronosy, řekl měkce Satan. Všechno, co musíš udělat, je používat je k odstraňování těch pohybových hledisek. Pak se pohneš, anebo spíš nepohneš a vesmír ti bude ubíhat pod nohama. S trochou cviku budeš schopen cestovat kamkoliv na zemi rychlostí mnoha mil za sekundu. Ale zkoušej to opatrně, hodiny tě ochrání před jakýmkoliv vnějším vlivem, ale jsou bezmocné proti tvým chybám. Chybám. Když vyrušíš kousek jejich magie, snižuješ jejich schopnost chránit tě. Mohl by ses ztratit. Dobré varování. Norton už měl zkušenosti s nepřiměřeným skokem daleko do minulosti. Ještě trochu a ztratil by ochranu, mohl by ho sníst dinosaurus. Ne, protože nebyl hmotný, když byl mimo hranice jeho úřadu. Ale uvnitř své doby by mohl mít mnohem více problémů. Ano, musí být velmi opatrný a Satanovo varování bylo opravdu dobré. Pořád se ještě potřeboval učit, jak s hodinami zacházet. Jak můžu tu sílu vyrušit? Jednoduše, změň písek na žluto a pak ho posuň k červené nebo modré, červená je nejlepší, takže se začneš pomalu pohybovat proti normálnímu času. Věřím, že bys to dokázal i v tvém obráceném čase, ale je lepší se pohybovat po zemi, abys snížil nebezpečí. Touto cestou se budeš pohybovat jenom na přítomné zemi, spíš než složitější cestou v zemské minulosti nebo budoucnosti. Oha, ano, souhlasil Norton a snažil se to zapamatovat si to. Jestli Země cestovala od středu vesmíru polovinou rychlosti světla a on by zrušil ochranné kouzlo, když by se pohyboval v čase dopředu, znásobil by tu činnost a byl by rychlejší než světlo. Ne, tohle to riskovat nechtěl. Proč žlutá? Je to rušící modus. Bylo by nepříjemné, kdyby se ti to stalo v jiném modu, mohl bys cestovat vesmírem kvůli nehodě, katastrofě. Takže musíš vynaložit vědomé úsilí, aby tě to taky trochu chránilo. Ale jak si ve žlutém modu, můžeš dělat co chceš, jako normálně. Oha, ano. Ale co mám vlastně dělat, aby? Pohyb vyvolává pohyb. Nakloníš hodiny proti síle, kterou chceš vyrušit. V pravých úhlech je to nejúčinnější. Ale funguje to logaritmicky, takže první kousek náklonu funguje jenom málo. To je další ochrana proti bezstarostnosti. Norton stále více oceňoval kvality přesýpacích hodin. Tato věc ovládala síly, o kterých se mu ani nesnilo. Soustředil se, aby změnil písek na žluto. Stalo se. Pak hodiny pomalu naklonil od sebe. Nic se nestalo. Musíš to uvést do chodu, tak jako normálně, řekl Satan. Žlutá je neutrální, jenom podporuje to, co směl předtím, to jest bílou. Tady, v tvém sídle, jsou všichni přizpůsobeni tvému času a hodiny předpokládají, že tak trochu předvádíš barvy. Ale když změníš na žlutou a pak to sečteš s nějakou barvou a pak to nahneš, ví to, že se jde do práce. Norton se soustředil a změnil barvu na červenou. Pak se zastavil. Proč je červená nejlepší? Proč ne zelená, která se shoduje s normálním časem? Proč, o tom jsem nepřemýšlel, řekl Satan. Myslím, že by byly problémy s cestováním v prostoru, kdybys byl v normálním světě. Problémy asi jako procházení budovou v hmotném stavu. Norton věděl, že nikdy na zelenou cestovat nechtěl. Prozatím, říkal si, to asi opravdu není bezpečné zkoušet to v normálním čase. Satan se opravdu snažil pomáhat. Možná, že nebyl tak špatný, jak ho všichni líčili. Norton otočil hodiny asi o 5 stupňů. Skočil dopředu jako dělová koule. Rychle otočil hodiny a ještě rychleji skočil zpátky. Narovnal hodiny a zjistil, že padá z velké výšky na povrch planety. Určitě to přehnal. Vystřelil od povrchu země dopředu a pak dozadu a nechal půdu daleko pod sebou. Půdu. Jak vystartoval z očistce, ale ani nevěděl, kde očistec je. Možná, že byl blízko k povrchu. Ale proč o tolik rychleji naspátek než dopředu, i když hodinami pohnul o stejný úhel? protože narazil na rozdílné síly. Ty, které jmenoval Satan, nebyly určitě jediné a samozřejmě, některé z nich nebyly přímé, asi jako Země se otáčela kolem Slunce, pořád se měnily a měnily také tu hlavní sílu, která rozpínala vesmír. Takže naklánění hodin způsobí pokaždé jiný pohyb. Musí být vždycky opatrný. Dokonce s logaritmickým zvětšením mohl cestovat velmi mnoho mil za vteřinu. Ale teď byly hodiny rovně a on pomalu padal k zemi. Co se stalo? A pak si začal spílat do bláznů. Gravitace se stala. Skončil ve vzduchu a narovnal hodiny, takže už s ním nepohybovali, ale gravitace byla jiná záležitost. Co se stane, až přistane? No, nebyl začleněn do reality, takže by se asi propadl do země. A to by ho uchytilo do kamení, takže by neviděl, co se děje. Satan řekl, že ho hodiny nemohou ochránit od jeho vlastních chyb. Musel se dát do pohybu, kontrolovaně, dokud se mohl hýbat. Zkusil se vrátit do domu. Naklonil hodiny dopředu a pomalu se sunul po tečka povrchu planety vpřed. Ale nezdálo se, že se blíží domovu, ať to bylo kdekoliv. V podstatě bude muset zastavit někde na povrchu, aby znovu nabral síly a získal klid. Chvilku přemýšlel, aby předešel unáhleným rozhodnutím. Mohl se vyhnout pádu do povrchu, kdyby se pověsil nad povrch jako satelit, ale to nebylo moudré. Co by dýchal? A taky si nebyl jistý, jestli mohl hloub do vesmíru, protože magie byla výsadou planet. Musel písek obarvit na žluto a pak na růžovo. To by ho mělo poslat dopředu, ale ne tak rychle. Možná, že zkusí poloviční rychlost, dávalo to smysl. Takže každá sekunda bude na světě jenom půl sekundy. No a když vyruší část kouzla, která s ním pohybovala kolem země, ne až 1000 nebo tak nějak mil za hodinu, ale polovičku toho, 500. Pořád je to velká rychlost. Ale nenakloní hodiny úplně, takže dosáhne jenom malého zlomku této rychlosti, ne víc než 40 nebo 50 mil za hodinu. To by nešlo, už teď se pohnul rychlostí větší než 5000 mil za hodinu. Rotace země to nemohla postřehnout. Tak musel použít jednu z větších sil a musel to přesvědčit k návratu. Ale gravitace ho dostala blíže k povrchu, takže prostě nemohl obrátit pořadí bez toho, aby prošel planetou. Brzo by se ocitl v problémech bez ohledu na to, co by zkusil, ovšem až na to, že by zmrazil čas úplně. Ale to by ho domů taky nedostalo. Sningu. Zvolal. Pomůžeš mi. Stisk. Poradíš mi, jak se mám v pořádku vrátit. Stisk. Bylo to divné. Visel teď asi míli nad povrchem a pořád padal. Pojďme si zahrát přihořívá. Stiskni, když začnu dělat ty správné věci. Zkoumal hodiny a zvážil, jestli by je neměl nahnout dopředu. S ním stiskl. Tak je naklonil pomalu a začal se pohybovat dopředu. Zvětšil náklon, povzbuzován sningem, dokud neletěl pod úhlem 45 stupňů. Jeho dopředná rychlost se vyrovnala s jeho pádovou rychlostí. Byl to pokrok, ale pořád to nezabraňovalo jeho střetu s povrchem. Možná by pomohlo naklonit hodiny na druhou stranu. Stisk, stisk. Snin mu říkal, že ne. A co, stisk? Co myslíš tím ano? Podivil se Norton. Nevím, co dělat. Stisk, stisk. Blížící se nebezpečí, nebo aspoň nepohodlí ho nutilo přemýšlet. Myslíš, že vím, co mám udělat, jenom kdybych nad tím trochu popřemýšlel. Stisk. Ale to, co potřebuju, je zastavit pád a s tím opravdu nemůžu nic dělat. Stisk, stisk. Mohu s tím něco udělat. Ale nemůžu říct hodinám nahoru, leda, že bych je zdvihl. Stisk. Už byl skoro na zemi, padal přímo do malého jezírka, kde z magických koberců rybařili zámožní turisté. Zdvihl hodiny nahoru a vystřelil jako z katapultu. Divil se, že si ho turisté nevšimli, ale pak si uvědomil, že není v jejich čase. Trochu se to snažil spravit a po chvíli lítání jako jojo se zastavil asi míli nad povrchem. Takže to bylo hýbání hodinami spíše než naklánění, co způsobovalo pohyb, když byl ve žlutém modu a v pohybu. Satan ho přelstil. Ne, pravděpodobně to ani on nevěděl. Viděl a znal následujícího Chronose a kdo to byl. On sám. Nakloň a jeď, a tak si myslel, že to je jediný způsob dopravy. Určitě toho bylo velmi mnoho, co princ Zla nevěděl o úřadu a možnostech Chronose a nejlepší bylo, že se o to ani nemohl zajímat. Všechno Satanovo úsilí pomoci mohlo být záminkou k získání zkušeností s hodinami pro vlastní použití. S tím svým řízením a se Sningovou pomocí se nakonec rychle dostal zpátky tam, odkud vyletěl. Satan tam pořád seděl, pro něho uběhla na nejvýš minuta. Nikdy se nesmí dozvědět, jak šíleně se Norton proletěl. Takže teď už víš, jak na to, řekl Satan s přátelským úsměvem. Není v tom žádný problém, že jo? Myslím, že teď můžeš vzít mého posla na jeho poslání. Nejsem si jistý. Oha, ano, samozřejmě. Jak jsem mohl zapomenout? Chceš vidět, co ti můžu nabídnout? Řekl jsem, že jsem připraven ti dobře zaplatit a myslím, že bych měl. Ne, já, to je v pořádku, Chronosi. Ukážu ti to. Je to výlet do oblastí Kontinua, které nemůžeš normální cestou a sám obsáhnout, vzdálený vesmír. Vesmír. Satan ho opět vyvedl z rovnováhy, asi záměrně. Co tím myslel teď? Ovládáš čas, Chronosi, to by ti mělo stačit dostat se do vesmíru, ale není to přesně tak. Cestuješ tak, že pořád stojíš a svět necháváš ubíhat pod sebou ve zvoleném směru. Můžeš dosáhnout hranice věčnosti, já mohu dosáhnout hranice prozkoumaného vesmíru. A to je to, co ti nabízím, cestování ve vesmíru tak, jak si to nikdy nepoznal a nikdy bys to sám nemohl poznat. Dovol, abych ti to ukázal, vzorek toho, co ti nabízím jako protiodměnu za tvou službu. Je to velmi výhodná dohoda. Dohoda. Cestování daleko do vesmíru bylo nemožné, protože magie byla vázána na pevné předměty asi jako gravitace, ale neměla nekonečný dosah jako gravitace. 5000 mil nad povrchem Země už nebyla žádná magie, dokud nějací lidé nevstoupili na jinou planetu a nevydolovali z ní její vlastní magii. Sám Satan by musel použít hlavní přepravu, kdyby chtěl navštívit Mars nebo Venuši. Ale taky to mohlo být chvástání, vtip. Norton se rozhodl, že Satanovi na ten vtip skočí. Dobrá, ukaž mi to. -7. Tho. Satan chvilku gestikuloval a za chvilku se Norton řítil vesmírem rychlostí, kterou za sebou brzy nechal Zemi a po chvíli i Slunce. Byl uprostřed vesmíru, světelné hodiny od své rodné planety, směřoval do středu galaxie Mléčné dráhy a sledoval, jak ubíhají hvězdy. Nebylo to špatné, vypadalo to, že je magicky chráněn, takže se cítil příjemně teple a dýchal čerstvý vzduch, ten plášť ho očividně chránil. Chtěl Satanovi skočit na vtip a on to nebyl vtip. Jak to bylo možné? Nerozuměl hranicím magie. Vypadalo to tak. Byly tam taky úplně černé chvilky, když právě letěl oblakem hvězdného prachu. A pak byl v bezhvězdném prostoru, když sjížděl podél ramena galaxie. Zářily tu samostatné hvězdy, které v té tmě vypadaly jako drahokamy. Podíval se nahoru a uviděl, jak nad ním putuje obrovská koule hvězd, zářící balon, která obíhala kolem centra galaxie proti spirálním ramenům. Pak se k tomu schluku obrátil a opustil spirály galaxie. Malý balon se ohromně zvětšoval, až z něho byla koule miniaturní galaxie s asi 100 000 hvězdnými systémy. To byl zázrak. Jak se k tomu začal přibližoval, zpomaloval. Vletěl do toho a teď bylo vidět, jak to bylo velké, mnoho světelných let napříč, hvězdy k okraji řídly, takže mezi nimi byl opravdu pěkný kousek cesty. Plul do centra, kde byl den věčný a hvězdy se doslova praly o kousek místa. Nakonec se dostal k nádherné vesmírné stanici, která vypadala jako velké bicyklové kolo, s malými loděmi zaparkovanými na okraji. Ale jak zpomaloval a přibližoval se, zjistil, že tyto lodě nejsou zase tak malé, ale pěkně velké, rozměry stanice je zmenšovaly. Bylo tam hodně typů, některé byly tenké jako jehly, jiné připomínaly pozemské válečné křižníky a další byly jako létající talíře. Nakonec doletěl k jedné z jehel. Proletěl slupkou jako duch a uvnitř přistál v něčem, co mohlo být řídící centrum. Okna nebo obrazovky ukazovaly celou kolovou stanici, zaparkované lodě a myriády hvězd kolem. Kosmonaut vstal z pilotního křesla. Byl to vysoký blondiák, samá ruka, samá noha oblečený v drsné kombinéze, kalhoty mu trochu vlály a u pasu měl blaster připravený k okamžitému použití. Podíval se obdivně na Nortona a přežvíkl v koutku stéblo trávy. Takže ty jsi můj kopilot, řekl Arty, se mu stáhly. Tvé šaty nevypadají podle poslední módy, cizinče. Říká ti něco Blaster? Ne, odpověděl Norton. Do čeho ho ten satan namočil? Už si někdy zabil nějaký emzáky? Koho? Toho? Víš, tvory s hmyzíma očima. Oni se snaží ovládnout systém. Naši vrchní myslitelé nás najali, abychom vyhnali toho z tohoto sektoru vesmíru. Svého kopilota jsem ztratil na poslední výpravě, ale oni řekli, že mi pošlou náhradu. Zakřenil se a vesele přežvíkl. Celkem jsem se těšil na Feminu. Feminu, kámo, kdes seděl? Ty snad nevíš, co je to Femina. Lidská ženská, nebo aspoň něco příbuzného, asi kolem dvacítky, tvarovaná jako měřič času, který držíš v ruce, s horkou krví a nesmí být příliš chytrá. Oha, asi se stala chyba. Ne, že bych byl mladá ženská, ale taky vím houby o kosmických lodích, příšerách anebo myslitelích. Jsem se asi spletl. Souhlasil pilot. A odporně se zašklebil, rozhlédl se a když nenašel plivátko, tak si odplivl na zem. Brzo zjistíme, na čem jsme. Otočil se ke komunikační jednotce a špinavým prstem zmáčkl několik tlačítek. Na obrazovce se objevila hlava. Tvář byla malá a tak nějak stisknutá do sebe, jako by vystrčená velkou mozkovnou. Lebka byla bez vlasů, s fialovými žilami, které pulsovaly, aby prokrvily tu šedou hmotu uvnitř. Tohle to byl stoprocentně myslitel, produkt lidské evoluce, skutečně jenom mysl bez těla. Ano, zašeptala hlava. Znělo to, jako by měl hlasivky taky vyplněny mozkovou hmotou. Tady je Bad Dursten, pane, řekl kosmonaut. Můj nový kopilot právě přistál, ale říká, že neví nic o lodích, blasterech nebo toho a taky nevypadá, jako by sem patřil. Potřeboval bych ho vyměnit, možná za pěknou malou Feminu. Nestala se chyba, Durstene, zašeptal myslitel přesvědčivě. Norton bude pro tuto misi tvým společníkem. Je k tomu způsobilý, ale vždyť je to Greenhorn. Protestoval pilot. Ani nikdy nezabil toho. Bude ti stačit, trval na svém myslitel, žíly na jeho čele se zbarvily do tmavší fialové. Do prdele, pane, začal rebelsky Dursten. Ale stalo se něco divného. Myslitel se na Durstena díval těmi svými krvavými bulvami a kosmonautovi vlasy se začaly ježit, jako by je vyčesávala neviditelná ruka. Začal se z nich linout kouř a takový divný zápach. Dursten ucítil teplo. Oh. Zařval, jak se chytil za hlavu, aby zjistil, co se děje. OK, pane, on je ten pravý. Nějak to zvládnem. Myslel jsem, že to pochopíš, řekl myslitel a když mizel z obrazu, tak se smál svou malou křivou pusou. Co se stalo? Zeptal se Norton, překvapen tou změnou názoru. Tam, kde se mužovi vlasy připekly, viděl jenom černou stopu. Av, použil na mě svoje psy, řekl Dursten, když si třel popálená místa. Dělají to, když jsou naštvaní. Psi, ty snad opravdu nic nevíš. Všichni myslitelé mají psi sílu. S těma svýma směšnýma malinkýma tělíčkama opravdu nemůžou nic dělat a tak to dělají se svými sakra mozky. Tady ten mě chytil do telekineze a pyro. Je to prostě jeho cesta, jak prosadit svou. Jsem k tobě přilepen. On zdvihl tvé vlasy a spálil je, jenom proto, že to chtěl. To je přesně to, co jsem řekl, Norte. Ale vždyť tu ani nebyl. Musí být někde jinde na kole. Někde jinde na kouli, si chtěl říct. Myslitelé nikdy neriskujou kůži někde ve vesmíru. Vzdálenost pro ně není problém, jak tě myslitel vidí, tak se na tebe může pověsit. Kdyby na mě byl opravdu zlý, zastavil by mi srdce. Jestliže mohou myslitelé dělat takovéhle věci, proč si teda najímají žoldáky? Zeptal se Norton. Měli by být schopni zastavit srdce i toho. Dursten vzdechl. Ty jsi opravdu Greenhorn. OK, když už jsme teda spolu, tak bych tě měl něco naučit, abys mi byl taky něco platný. Myslitelé bydlí v kouli, to je tady ta hvězdná mlhovina, s vetřeleckými toho. Všechno bylo pěkně sticha tak století, nebo tak nějak, ale teď se toho začínají ozývat. Zničili několik kolonizovaných planet, unesli ženy, snědli muže a dětem dělali věci, co se normálně nedělají. Chtějí pro sebe zabrat celou kouli. Samozřejmě, že se to myslitelům nelíbí, ale nikdy by pro nic za nic neopustili svoje teplé díry na svých planetách. Takže museli pozbírat pár takových násilných typů lidských lovců, jako jsme my. Platí celkem dobře a já myslím, že je to válka za dobrou věc a tak se necháváme najímat. Já a hodně jiných ty svině rádi zabijíme, ale stejně by žádný z nás nechtěl, aby se někdo z nich nechal obšťastňovat mojí sestrou, to teda ne. Ale to jsou imunní na myslitelské psy a tak musíme používat stařičké zbraně. A s tím já souhlasím, správní chlapy psy nepoužívají. Teďka se formujeme do velké bitvy, napadneme jejich planetu a dáme těm bastardům ochutnat jejich vlastní chlebíček. Norton to začínal chápat, ale s něčím měl pořád problémy. Toho, jestli jsou opravdu tvorové s hmyzíma očima, tak musí mít úplně jiný metabolismus než my. To je tutovka. Souhlasil okamžitě pilot. Jsou něco jako kříženci mezi štěnicí a chobotnicí se strašnýma očima kolem hlavy a kape z nich sliz. Opravdu paráda. Tak jak můžou mít zájem na sexu s lidskými ženami? Určitě jsou těm ženám odporní a ty ženy jim taky. Jo, to je problém, nad kterým teďka přemýšlím. Ale pravda je, že si to vždycky berou ženský. A zvláště ty vyvinutý, však víš. Máme o tom hodně fotek a tak víme, že to tak je. Kdyby to nebylo na nás, chrabrých pilotech, aby jsme je vysvobozovali, už bychom tu žádnou neměli. Na chvilku se zastavil. Divný je, si myslím, že některé holky se spíš bály nás než jich. Tady prostě není nad čím přemýšlet, řekl Norton. Myslím, že kdybyste chtěli ty holky na stejné věci, byl přerušen nářkem sirény. Na ovládacím pultu se rozsvítila červená světla. Jo, tak tohle to je svolání na výpravu, řekl Dursten. Strč svou prdel do tady tý kopilotovi židle, Norte. Bude to asi jako zkouška v terénu. Pevně doufám, že seš dobrý žák. Norton se usadil do pohodlného křesla. Automatické bezpečnostní pásy se mu upnuly kolem těla. Dursten zmáčkl katapult a loď vystřelila z kotviště kola. Teď to sleduj. Strčím tu šunku do 0G, aby jsme mohli manévrovat, upozorňoval pilot. Norton najednou ztratil hmotnost, jenom pásy u sedadla ho držely, aby nevzlétl. A pak loď zrychlila a to s ním mrštilo proti sedadla. Takhle nudličková loď měla opravdu strašnou sílu. Ještě jednu věc od toho bych ti měl říct, jenom pro úplnost, řekl Dursten, aniž vzhlédl od řízení a dostával loď do formace. Jsou to morfové, cože? Slyšel jsi dobře, Norte. Můžou na sebe vzít libovolnou podobu, jenom tak. Takže kdybys měl nějaké pochyby, tak střílej první. Ale já nemám blaster, řekl Norton. A stejně, co když si nebudu jistý, že je to tho, myslím, nechtěl bych zastřelit někoho z našich lidí. Je to tak, souhlasil Dursten, znělo to, jako by na to nikdy nemyslel. Takhle skončil můj bývalej parťák. Potom, co jsem ho skončil, jsem si všiml, že byl jenom zelený, protože měl vesmírnou nemoc, ale už bylo pozdě. Musel jsem ho vyhodit do vesmíru, ty jsi zabil svého parťáka. Norton byl šokován, kosmonaut přikývl. Myslel jsem, že je to. Tohle se stává, když máš moc rychlé prsty. Očividně. Doufám, že neuděláš na této misi podobnou chybu, řekl Norton zaraženě. Nav, bez starostí. My dva jsme na téhle lodi jediní lidé. Takže když uvidíš kohokoliv jiného, tak je to emzák. A jak víme, že nejsme to my? Myslím, že se může stát, že ty budeš jeden, anebo to klidně můžu být já. Dursten se znovu odmlčel, jak zpracovával novou informaci. Jeho ruka se křečovitě svírala hned u blasteru a Norton z toho byl k smrti vystrašený. Ale pak kosmonauta napadlo něco jiného. Jářku, však nám to může říct robot. Takže nás oba teď vyzkouším. Hej, plecháči, robot se přibatolil, jeho nohy byly evidentně přichyceny k podlaze magnetem. Volal jste, pane. Zachrčelo to.